Sevdanın Sarkacı. Hazırlayan ve sunanlar Ferhunde Özgüler, Saliha Güner. Merhaba, Sevdanın Sarkacı'nda bugün ego ve duyguları okuyacak Eckhart Tolle'den Saliha. Var Olmanın Gücüydü kitabımızın ismi, biliyorsunuz. Benlik saygısı bireyin kendini kabul etmesi, saygı duyması, kendine güvenmesi ve inanması biçiminde ifade edilen düşünce, duygu ve davranışlar bütünü. Birey kendini kabul ettiğinde kişiliğinin güçlü yanları ve eleştirdiği zayıflıklarının ikisiyle de uyum içinde yaşayabiliyor. Kendine saygı duyduğunda insan olarak kendi kıymet ve değerini kabul ediyor. Saygı duyulan başka birine nasıl davranıyorsa kendine de o şekilde davranıyor. Kendine güvenin anlamı toplumun bize yükledikleriyle yeterince uyumlu davranış ve duygular. Yaşantıdaki dış şartların değişme ve meydan okumalarına rağmen tutarlı kalmak. Kendine inanmanın anlamı ise yaşamdaki iyi şeylere layık olma duygusu. En derinlerdeki kişisel istek, arzu ve amaçları yerine getirebileceğine güvenmek anlamında kendine inanmak. Benlik saygısı hakkındaki temel gerçek insanın içinden gelmeli. Benlik saygısı düşük olduğunda yetersizlik, boşluk duyguları yaratır. Ve burada da ego harekete geçer. Eckhart Tolle ne diyor kitabında bu konuda? Böyle bir başlığı var bildiğim kadarıyla Saliha. Evet, duygular ve ego diye başlıyor bu hafta. Konumuz aslında genelde hep zihin ve duygularla birlikte iç içe gidiyor. Duyguların hemen arkasından yine zihin diyeceğiz. Ego sadece gözlenmeyen zihin, kafanızın içinde sizmiş gibi konuşan ses değil, aynı zamanda da vücudunuzun o sesin söylediklerine karşı verdiği tepkiler sonucunda oluşan gözlemlenemeyen duygulardır. Çoğu zaman ego sesin ne tür düşüncelerle uğraştığını ve düşünce sürecinde yarattığı yapısal bozuklukları gördük. Bu bozuk düşünceler karşısında vücudun verdiği tepki olumsuz duygulardır. Zihindeki ses, vücudun inanıp ona göre tepki vereceği bir hikaye anlatır. Bu tepkiler duygulardır. Buna karşılık duygular, enerjiyi ilk başta duyguların oluşmasına neden olan düşüncelere geri gönderir. İncelenmeyen, kontrol edilmeyen düşünceler ve duygular arasındaki kötücül döngü budur. Ve duygusal düşüncelere, duygusal hikaye kurgulamalarına yol açar. Egonun duygusal içeriği kişiden kişiye değişir. Bazı egolarda duygular diğerlerine oranla daha güçlüdür. Vücutta duygusal tepkilere yol açan düşünceler bazen zihnin onları tanımlamaya fırsat bulamayacağı kadar hızlı gerçekleşebilir. Dolayısıyla vücut zaten bir duyguyla tepki vermiştir ve duygu da bir tepkiye dönüşmüştür. Bu tür düşünceler genellikle söze dökülmeyen ve bilinçaltında kalan varsayımlardır. Kişinin geçmiş şartlanmalarından genellikle de çocukluğundan kaynaklanırlar. İnsanlara güvenilmez varsayımı, kişinin ilişkilerle ilgili takıntılı varsayımlarına bir örnek verilebilir. Belki de böyle bir varsayımı benimsemesi için çocukluğunda yeterince destekleyici olmayan veya güven vermeyen ebeveynleri ya da kardeşleri olmuş olabilir. İşte bu türü bilinçaltı varsayımlarına başka örnekler: kimse bana saygı duymuyor, kimse beni takdir etmiyor, hayatta kalmak için savaşmak gerekir, asla yeterince param olmaz, yaşam seni hep hayal kırıklığına uğratır, bolluğu hak etmiyorum, sevgiyi hak etmiyorum. Bilinçaltı varsayımları vücutta belli duygular yaratır ve bu duygular da zihinsel faaliyetlere ya da ani tepkilere yol açar. Bu şekilde kişisel gerçekliğinizi yaratırlar. Egonun sesi sürekli olarak vücudun normal durumunu bozar. Neredeyse herkesin vücudu büyük bir gerilim altındadır. Sadece bazı harici etkenler tarafından tehdit edildiği için değil, aynı zamanda da zihin tarafından tehdit edildiği için. Vücuda bağlı bir ego vardır ve egoyu oluşturan bozuk düşünce kalıplarına tepki vermemek elinde değildir. Dolayısıyla sürekli ve takıntılı düşüncelerle birlikte bir olumsuz duygu akışı gelir. Peki olumsuz duygu nedir? Vücut için zehirli olan, vücudun dengesini ve uyumunu bozan duygudur. Korku, endişe, öfke, kin, üzüntü, nefret, kıskançlık, gıpta Bütün bu duygular vücuttaki enerji akışını bozar ve kalbi, bağışıklık sistemini, sindirim sistemini, hormon üretimini ve vücuttaki diğer birçok şeyi etkiler. Henüz egonun nasıl çalıştığı hakkında çok az bilgiye sahip olmasına rağmen, tıp bilimi bile olumsuz duygusal durumla fiziksel hastalıklar arasında bir bağlantı olduğunu görmeye başlamıştır. Vücudu etkileyen bir duygu, aynı zamanda bağlantıda olduğunuz ya da etrafınızda bulunan insanları da etkiler ve bir zincirleme reaksiyon başlatarak görmediğiniz, tanımadığınız insanlara kadar uzanır. Bütün olumsuz duygular için genel bir terim vardır, mutsuzluk. Peki aynı şekilde olumlu duyguların da vücut üzerinde olumlu bir etkisi var mıdır? Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu gençleştirip iyileştirirler mi? Gerçekten de bunu yaparlar ama egodan kaynaklanan olumlu duygularla, kişinin kendi varlığıyla doğal bağlantısından kaynaklanan daha derin duyguları ayırmayı öğrenmemiz gerekir. Ego tarafından üretilen olumlu duygular, çabucak dönüşebilecekleri zıt duyguları da kendi içlerinde barındırırlar. İşte size birkaç örnek. Egonun adına aşk ya da sevgi dediği duygu, aslında sahiplenmek ve bağımlı hale gelmekle ilgilidir. Ve bir saniye içinde nefrete dönüşebilir. Önemli bir olayın beklentisi, yani egonun geleceğe aşırı değer yüklemesi, olay bittiğinde ya da egonun beklentilerini karşılamadığında kolayca hayal kırıklığına dönüşebilir. Övgüler ve takdirler bir gün sizi canlı ve mutlu hissettirirken, ertesi gün eleştirildiğinizde ya da dikkate alınmadığınızda kendinizi dışlanmış ve mutsuz hissedebilirsiniz. Çılgın bir partinin zevki, ertesi sabah yerini baş ağrısına ve kasvete bırakır. Kötü olmadan iyi, çirkin olmadan güzel yoktur. Egodan kaynaklanan duygular zihnin sürekli değişebilen ve istikrarsız olan harici etkenlerle kendini tanımlamasına dayanır. Diğer yandan daha derin duygular gerçekte duygu değil, varlık durumlarıdır. Duygular zıtlık alemi içinde var olur. Varlık durumları ise belirsiz gibi görünse de zıtlıkları yoktur. Gerçek doğanızın parçaları olan sevgi, mutluluk ve barış gibi. Onlar da içinizden yükselirler. Şimdinin Gücü adlı kitabında Eckhart Tolle, iki ördek kavga ettiğinde ki hiç uzun sürmez, bir süre sonra ayrıldıklarını ve farklı yönlere doğru uçtuklarını görürsünüz demişti. Sonra her iki ördek de kanatlarını birkaç kez güçlü bir şekilde çırparlar ve böylece kavga arasında topladıkları aşırı enerjiyi atarlar. Kanatlarını çırptıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi huzurlu bir şekilde süzülürler. Eğer ördekler insan zihnine sahip olsalardı, kavgayı düşüncelerinde canlı tutar, hikayeler kurarlardı. Bir ördeğin hikayesi muhtemelen şöyle olurdu. Az önce yaptığı şeye inanamıyorum. 10 santim yanıma yaklaştı, sanki gölün sahibi oymuş gibi davranıyor. Özel alınma hiç saygısı yok. Ona bir daha asla güvenmeyeceğim. Bir daha sefere beni kızdırmak için başka bir şey yapacak. Şimdiden komplo planlamaya başladığından eminim. Ama buna daha fazla izin vermeyeceğim. Bir daha sefere onu unutamayacağı bir ders vereceğim. Böylelikle zihin bir süre hikayeler kurup durur ve aradan günler, aylar ve hatta yıllar geçmesine rağmen öfke ilk günkü gibi devam eder. Vücuda gelince, düşüncelerde kavga hala devam ettiği ve vücut da gerçekle düşünceler arasındaki farkı bilemediği için bütün düşüncelerin yarattığı bütün duygulara karşılık enerji üreterek tepki verir ve bu da daha fazla düşünceye yol açar. Bu egonun duygusal düşünce süreci haline gelir. Bir insan zihni olsaydı, ördeğin hayatını ne kadar karmaşık bir hal alabileceğini görüyor musunuz? Ama ne yazık ki çoğu insan sürekli bu şekilde yaşıyor. Hiçbir durum ya da olay gerçekten bitmiyor. Zihin ve zihin ürünü, ben ve hikayem sürekli devam ediyor. Bizler yolunu kaybetmiş bir canlı türüyüz. Her doğal şeyin, her çiçeğin ya da her ağacın ve her hayvanın bize öğretecek önemli dersleri var. Tek yapmamız gereken durup bakmak ve dinlemek. Ördeğin bize verdiği ders şudur. Kanatlarını çırp, yani hikayeyi bırak ve tek güç yerine geri dön, şimdiye. Star Sailor, Tim Buckley'nin eski bir albümünün ismiydi. Benim çok sevdiğim bir sanatçıdır Tim Buckley. O albümünü de pek sevmiştim. 2000'lerin başında Sound of Radiohead'e benzeyen Star Sailor grubunu duyduğum zaman ismiyle de, sounduyla da beni etkilediydi. Bir İngiliz rock grubu Star Sailor. 4 tane albümleri var bugüne kadar çıkardıkları. Top 40 listelerine girmişte 10 single'ları var. Grubun tanışması ve beraber çalmaya başlaması lise yıllarına dayanıyor. Bas gitarist James Telfox, davulcu Ben Byrne, İngiltere'nin kuzeyinde birkaç yıl daha önce beraber çalışmışlar ve sonradan grubu oluşturmuşlar. Walsh, Jeff Buckley'den ve 94 yılında çıkardığı Grace albümündeki şarkı söyleme stilinden etkilenmiş bir müzisyen. James Walsh'dan bahsediyorum. James Walsh'u da aralarına almış Telfox ve Byrne. Daha sonra Oasis'in Morning Glory albümüyle karşılaştırmışlar Walsh'un tarzını. Ve Grace'le de birleştirerek ilk albümlerindeki sound'u oluşturmuşlar. Daha doğrusu sahnelere ilk çıktıkları zamanki sound'u oluşturmuşlar. Grubun ilk single'ı Fever 2001 başında çıktı. Fever, Love Is Here ve Coming Down isimli 3 şarkı 2000'deki kayıtları, demo kayıtlarından çıkmış. Bu 3 şarkı da Star Sailor'ın ilk albümü olan Love Is Here'ın kayıtlarına dahil edilmiş. Mart 2001'de grubun çıktığı ve 11 farklı tarihte gerçekleştirdiği İngiltere turnesi kapalı gişe gerçekleşince ikinci single'ları Good Souls da çok iyi bir satış yakaladı. Albümün yani Love Is Here'ın orijinal çıkışı 2001 Ağustos ayında oldu. Ve grubun ilk festival deneyimi de V Festival ve Almanya'nın Rockin Park organizasyonlarında katıldıkları etkinliklerle oldu. Alcoholic şarkısı da grubun üçüncü single'ı olarak ilk albümlerinden çıktı ve listelerde bugüne kadar grubun kazandığı en yüksek ikinci sıralama olan 10 numaraya kadar yükseldi. Grup bugüne kadar Türkiye'de 4 konser verdi. Bunlardan ilki 2003'te Hidrojen Festivali'nde, ikincisi 2004'te Rock İstanbul'da. Bunun dışında da ODTÜ Burs Fonu yararına 2006'da ODTÜ Stadyumu'nda, bir de 2009'da Efes Pilsen'in Van Love'ında sahne aldılar. Albümün ilk sırasında Tie Up My Hands var, dinliyoruz. Could have had more. geçmişi beraberinde taşımak. İnsan zihninin geçmişi bırakmak konusundaki beceriksizliği ya da isteksizliği, Tanzan ve Ekido adında şiddetli yağmurlardan sonra oldukça çamurlu bir hale gelmiş olan toprak kır yolunda yürüyen ikizden rahibinin hikayesinde güzel bir şekilde örneklenmektedir. Bir köyün yakınından geçerlerken yolun karşı tarafına geçmeye çalışan genç bir kadın görürler. Çamur çok derin olduğu için kadın üzerindeki ipek kimonayı berbat etmeden karşı tarafa geçemeyecektir. Tanzan hiç tereddüt etmeden kadını kucağına alıp yolun karşı tarafına geçirir. Sonrasında rahipler sessizce yollarına devam ederler. 5 saat sonra yaşadıkları tapınağa yaklaşırlarken Ekido daha fazla kendini tutamayarak Tanzan'a döner. "Neden kızı yolun karşı tarafına geçirdin?" diye sorar. "Biz rahiplerin bu tür şeyler yapmaması gerekir." "Ben kızı saatler önce bırakmıştım," der Tanzan. "Sen hala taşıyor musun?" Şimdi birinin sürekli Ekido gibi hoşuna gitmeyen olay veya durumları zihninde taşıyarak ve düşünce üstüne düşünce biriktirerek yaşadığını düşünürseniz, gezegendeki insanların çoğunun nasıl yaşadığı ile ilgili bir fikir edinmiş olursunuz. Zihinlerinde taşıdıkları yükün ağırlığına bakar mısınız? Geçmiş, anılar olarak içinizde yaşar ama anıların kendileri sorun değildir. Aslını söylemek gerekirse geçmişten ve geçmiş hatalarımızdan ancak anılarımızı hatırlayarak ders alabiliriz. Ancak anılar, yani geçmişle ilgili düşünceler sizi tamamen ele geçirdikleri ve benlik duygunuzun bir parçası haline geldikleri zaman bir sorun, bir yük oluştururlar. Bu olduğunda geçmişle şartlanmış olan kişiliğiniz, hapishaneniz haline gelir. Anılarınızda bir benlik duygusu vardır ve hikayeniz kendinizi algılama biçiminiz haline gelir. Bu, küçükken ben, aslında zamana ve biçime bağlı olmayan varlığınız olarak gerçek kimliğinizi gölgeler. Geçmişinizde sadece zihinsel değil, aynı zamanda duygusal anılar da vardır. Eski duygular sürekli olarak yeniden yaşanır. Hoşnutsuzluğunuzu 5 saat boyunca düşünceleriyle besleyerek taşıyan rahip gibi, çoğu insan büyük miktarda fazladan bagaj taşırlar. Kendilerini kırgınlıklar, pişmanlıklar, düşmanlıklar ve suçluluk duygusuyla sınırlarlar. Duygusal düşünce sistemleri benliklerinin bir parçası haline gelir ve böylece kimliklerini güçlendirmek için eski duygulara tutunmayı öğrenirler. İnsan eski duyguları sürdürme eğiliminde olduğundan neredeyse herkes eski duygusal acılarıyla kendi etrafında bir enerji alanı örer ki ben buna acı beden diyorum. Öte yandan zaten sahip olduğumuz acı bedeni daha da büyütmekten vazgeçebiliriz. Kanatlarımızı çırparak ve zihinsel olarak geçmişte yaşamaktan vazgeçerek. Eski duyguları biriktirmekten ve beraberimizde sürüklemekten kendimizi kurtarabiliriz. Olayları veya durumları zihnimizde canlı tutmamayı, zihinsel film yönetmenliğini sürdürmek yerine dikkatimizi şu ana çevirmeyi öğrenebiliriz. O zaman düşüncelerimiz ve duygularımız yerine varlığımız kimliğimiz haline gelir. Geçmişte sizi şimdi de yaşamaktan alıkoyabilecek hiçbir şey olmadı. Eğer geçmişin sizi şimdi de yaşamaktan alıkoyacak gücü yoksa, başka ne gücü olabilir ki? Şu anda tam olarak yüzleşilmeyen ve içeriği görünmeyen herhangi bir olumsuz duygu tamamen çözülemez. Arkasında mutlaka bir acı kalıntısı bırakır. Özellikle çocuklar güçlü olumsuz duyguları fazlasıyla ezici buldukları için onları hissetmemeye çalışmak eğilimindedirler. Yanlarında bu duyguyla doğrudan yüzleşmelerini sağlayacak sevgi dolu ve şefkatli bir bilinçli yetişkin olmadığından, çocuğun o duyguyu hissetmemeye çalışmaktan başka yapabileceği bir şey gerçekten de yok gibidir. Ne yazık ki bu erken uyanan savunma mekanizması genellikle yetişkinlik döneminde de varlığını sürdürür. Duygu hala bireyin içinde tanımlanmadan ve doğal şekilde kendini ifade ederek yaşamaya devam eder. Örneğin endişe, öfke, şiddet patlamaları ya da fiziksel bir rahatsızlık şeklinde. Bazı durumlarda tüm yakın ilişkileri etkileyip sabote edebilir. Çoğu psikoterapist, başlangıçta son derece mutlu bir çocukluk geçirdiğini iddia eden ve daha sonraları bunun tam tersi olduğunu ortaya çıkan hastalarla sık sık karşılaşır. Gerçek şu ki hiç kimsenin duygusal acı duymadan çocukluk yıllarını geride bırakması mümkün değildir. Ebeveynlerinizin ikisi de aydınlanmış insanlar olsaydı bile kendinizi yine de büyük ölçüde bilinçsiz bir dünyada bulurdunuz. Tamamen yüzleşilmemiş, tanımlanmamış, kabullenilmemiş ve serbest bırakılmamış güçlü olumsuz duygular tarafından geride bırakılan tüm acı kalıntıları zaman içinde bir araya gelerek fiziksel bedeninizin hücrelerinde yaşayan bir enerji alanı oluştururlar. Bu enerji alanı sadece çocukluğunuza ait acılardan değil, ergenlik ve yetişkinlik yıllarınızda yaşadığınız olaylarla birikin acı duygularından da oluşur. Ve çoğu egonun sesi tarafından yaratılır. Sahte bir benlik duygusu hayatınızın temeli olduğunda duygusal acı kaçınılmaz refakatçiniz olacaktır. Neredeyse her insanın içinde yaşayan bu eski ama hala çok canlı duygulardan oluşan enerji alanı acı beden olarak tanımlanabilir. Acı beden doğasında kesinlikle bireysel değildir. İnsanlık tarihi boyunca sayısız insan tarafından hissedilmiş acılar da bunun bir parçasıdır. Ardı arkası kesilmeyen kabile savaşları, kölecilik, yağmacılık, tecavüz, işkence ve akla gelebilecek her türlü şiddet eylemleri bu duyguların nedeni olabilir. Bu acı, insanın ortak bilinçaltında yaşamaya devam etmektedir. Ve akşamları haberleri seyrettiğinizde veya insanların hayatlarındaki dramlara baktığınızda hala yenileri eklenmektedir. Kolektif acı beden muhtemelen her insanın DNA'sına işlenmiş durumdadır. Ama henüz onu görme yolunu bulamadık. Bu dünyada yeni doğan her bebek daha şimdiden bir duygusal acı bedene sahiptir. Bazılarında bu diğerlerine oranla daha yoğun ve daha güçlüdür. Bazı bebekler çoğunlukla mutludur. Diğerleri ise inanılmaz ve açıklanamaz bir mutsuzluk içindedir. Bazı bebeklerin yeterince sevgi ve ilgi görmedikleri için ağladıkları doğrudur. Ama bazıları hiçbir açıklanabilir neden olmadan ağlarlar ve sanki etraflarındaki herkesi kendileri gibi mutsuz etmeye çalışırlar. Ne yazık ki genellikle de bunu başarırlar. Bu dünyaya geldikleri andan itibaren insanlığın acısını ağır bir şekilde paylaşırlar. Yine bazı bebekler anne ve babalarının olumsuz duygularını algıladıkları ve bu onlara acı verdiği için sürekli ağlayabilirler. Aynı zamanda acı bedenleri anne ve babalarının acı bedenlerinden beslenmeye devam eder. Durum her ne olursa olsun, bebeğin fiziksel bedeni büyüdükçe acı bedeni de büyür. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Acı bedeni hafif olan bir bebeğin, yoğun bir acı bedene sahip bir başkasına oranla yetişkinliğe ulaştığında ruhsal açıdan daha ileri seviyede olacağı düşünülmemelidir. Hatta genellikle bunun tersi doğrudur. Ağır acı bedenlere sahip insanlar, genellikle hafif acı bedenlere sahip insanlara oranla ruhsal açıdan daha çabuk uyanırlar. Bazıları kendi ağır acı bedenlerine kapalı kalsalar da, birçokları artık mutsuzluklarıyla yaşamayı sürdüremeyecekleri bir noktaya ulaşırlar ve dolayısıyla uyanma dürtüleri güçlenir. Yüzü acıyla burulmuş, vücudu sayısız yaradan akan kanla dolmuş İsa'nın acı çeken vücudu, neden insanlığın kolektif bilincinde böylesine önemli bir yer kazanmıştır? Özellikle orta çağda milyonlarca insan bunu kendi içsel gerçekliklerinin bir dışa yansıması olarak algılamasalardı, kendi içlerinde bir şeylerin kıpırdandığını hissetmeselerdi, bu sembole böylesine derinden bağlanmazlardı. Henüz kendi içlerinde doğrudan anlayacak kadar bilinçli değillerdi. Ama farkına varmaya başlıyorlardı. İsa, acıyı ve acıyı aşma olasılığını bünyesinde birleştiren ilk insan olarak görülebilir. Peki acı beden kendini nasıl yeniler? Acı beden çoğu insanın içinde yaşayan yarı otonom bir enerji biçimidir ve duygulardan oluşan bir varlıktır. Kendine ait ilkel bir zekası vardır ve tüm canlılar gibi onun zekası da öncelikle varlığını sürdürmeye odaklanmıştır. Tüm canlılar gibi periyodik olarak beslenmek zorundadır ve kendini yenilemek için ihtiyacı olan yiyecek, kendisininkine uygun bir enerji olmalıdır. Yani benzer bir titreşime sahip olmak zorundadır. Duygusal açıdan acı veren herhangi bir deneyim, acı bedeni için yiyecek olarak kullanılabilir. İlişkilerde dramlar kadar olumsuz düşünceleri de sevmesinin nedeni budur. Acı bedenin mutsuzluk bağımlılığı vardır. İçinizde sürekli olarak duygusal bir olumsuzluk ve mutsuzluk arayan bir şeyin var olduğunu öğrenmek sizin için sarsıcı olabilir. Gerçek şu ki bunu başkasında tespit etmek, kendi içinizde tespit etmekten çok daha kolaydır. Mutsuzluk sizi kontrol altına aldığında sadece ona son vermeyi istememekle kalmazsınız. Aynı zamanda olumsuz duygusal tepkilerden beslenebilmek için başkalarının da sizin kadar acınası bir durumda olmasını istersiniz. Çoğu insanda acı bedenin uykuda veya aktif olduğu dönemler vardır. uykuda olduğunda ağır bir karanlık bulutu taşıdığınızı ya da içinizde uyumakta olan bir volkanın var olduğunu unutursunuz. Ne kadar süre uykuda kalacağı kişiden kişiye değişir. En sık görüleni birkaç haftadır ama birkaç güne kısalabilir ya da aylar boyunca sürebilir. Daha nadir durumlarda acı beden belli bir olayla tetiklenene kadar yıllar boyunca uykuda kalabilir. Star Sailor'ın Love Is Here albümünün en tanınmış parçası Poor Misguided Fool. Acı beden düşüncelerinizle nasıl beslenir? Acı beden, acıktığında ve kendini yenileme zamanı geldiğinde uykusundan uyanır. Buna ek olarak herhangi bir zamanda, herhangi bir olayla tetiklenerek de harekete geçebilir. Beslenmeye hazır olan acı beden, en önemsiz olayı birinin söylediği ya da yaptığı bir şeyi ve hatta bir düşünceyi tetik olarak kullanabilir. Eğer yalnız yaşıyorsanız ya da o sırada yakınınızda kimse yoksa, acı beden sizin düşüncelerinizle beslenir. Aniden düşünce sisteminiz belirgin bir şekilde olumsuz hale gelir. Genellikle bu olumsuz düşünce krizi başlamadan önce zihninize olumsuz bir duygu dalgasının girdiğini fark etmezsiniz. Endişe ya da öfke gibi. Bütün düşünceler enerjidir ve acı beden şimdi düşüncelerinizin enerjisiyle besleniyordur. Ama her düşünceyle beslenemez. Olumlu bir düşüncenin, olumsuz bir düşünceden tamamen farklı bir duygu tonu algılamanız için olağanüstü hassas olmanıza gerek yoktur. Aynı enerjidir ama farklı bir frekansa sahiptir. Acı beden, mutlu ve olumlu bir düşünceyi hazmedemez. Sadece olumsuz düşüncelerle beslenebilir. Çünkü kendi enerji alanına uyan düşünceler sadece onlardır. Her şey sürekli hareket halinde olan enerji alanlarıyla titreşirler. Oturduğunuz sandalye, elinizde tuttuğunuz kitap ya da çalışma masanız son derece katı ve hareketsiz gibi görünebilir. Çünkü duyu organlarınız onların titreşimlerini o şekilde algılamak üzere yaratılmıştır. Yani moleküllerin, atomların, elektronların ve atom altı partiküllerin bir araya gelerek ve titreşerek oluşturdukları şeyleri siz sandalye, kitap ya da masa olarak algılarsınız. Fiziksel nesne olarak algıladığımız şey belli bir hızla titreşen enerjiden ibarettir. Düşünceler maddeden daha hızlı titreşen bir enerjiye sahip olduklarından beş duyumuzla algılanamazlar. Düşüncelerin kendilerine ait bir frekans alanı vardır ve olumsuz düşünceler daha alt seviyelerde kalırken olumlu düşünceler daha üst seviyelere çıkar. Acı bedenin titreşim hızı olumsuz düşüncelerin titreşim hızıyla aynıdır. Ve acı bedenin sadece olumsuz düşüncelerle ve duygularla beslenebilmesinin nedeni de budur. Düşüncenin duygu yaratması kalıbı acı beden durumunda tersine döner. Acı bedenden yayılan duygu kısa süre içinde düşünce sisteminizi etkisi altına alır ve zihniniz acı bedenin kontrolü altına geçtiğinde düşünce sisteminizde olumsuz hale gelir. Zihninizdeki ses size hayat ya da kendinizle ilgili üzücü, endişe verici, öfkelendirici hikayeler anlatır ve bunu yapmak için geçmişinizle, insanlarla veya geleceğinizle ilgili gerçek ya da hayali olaylar kullanır. Kendinizi tamamen o sesin söyledikleriyle tanımlar, bütün bozuk düşüncelerine inanırsınız. O noktada mutsuzluk bağımlılığı yerleşir. Sorun olumsuz düşünce trenini durduramamanız değildir, durdurmak istememenizdir. Bunun nedeni o sırada acı bedenin sizin sayenizde yaşaması ve sizmiş gibi davranmasıdır. Acı beden için acı zevktir. Bütün olumsuz düşünceleri iştahla yutar. Aslında şimdi zihninizdeki ses acı bedenin sesidir. İçsel konuşmalarınızın kontrolünü ele geçirmiştir. Acı beden ve düşünce sisteminiz arasında kötücül bir döngü oluşur. Her düşünce acı bedeni besler ve karşılığında acı bedenden daha fazla düşünce üretir. Birkaç saat ya da birkaç gün sonra kendini tazeleyip beslemesini tamamlayarak uykusuna geri döner ve arkasında enerjisi tükenmiş bir organizma ve hastalıklara karşı daha açık bir fiziksel beden bırakır. Eğer bu size psişik bir asalak gibi göründüyse haklısınız. Çünkü gerçekten öyledir. Peki acı beden dramdan nasıl beslenir? Eğer etrafınızda başka insanlar, tercihen eşiniz ya da ailenizden biri varsa, acı beden oluşacak dramdan beslenmek için onları kışkırtmaya çalışır. Acı bedenler yakın ilişkileri ve aileleri severler. Çünkü yiyeceklerini büyük ölçüde böyle ortamlardan alırlar. Karşınızdaki kişinin acı bedeni sizi tepki vermeye zorlarken buna direnmek çok zordur. Güdüsel olarak en zayıf, en kırılgan noktalarınızı bilir. İlk seferinde başarılı olamazsa tekrar tekrar denemeye devam edecektir. Karşınızdaki kişinin acı bedeni karşılıklı beslenebilmek için sizinkini uyandırmaya çalışır. Birçok ilişki belli aralıklarla şiddetli ve yıkıcı acı beden dönemleri yaşar. Küçük bir çocuğun ebeveynlerinin acı bedenler arasındaki şiddetli karşılaşmaya tanıklık etmesi son derece zor ve acı vericidir. Ama ne yazık ki dünyanın her yerinde milyonlarca çocuk her gün bunu yaşamaktadır. İnsanlığın acı bedeninin kuşaktan kuşağa aktarılmasının en temel yolu da budur. Her dönemden sonra eşler kendilerini toparlar, ne yaptıklarını anlar ve ego el verdiğince görece huzurlu bir döneme girerler. Aşırı alkol tüketimi genellikle erkeklerde acı bedeni harekete geçirir. Ama aynı şey bazı kadınlar için de geçerlidir. Kişi sarhoş olduğunda acı bedenin kontrolü ele almasıyla tam bir kişilik değişimi geçirir. Acı bedeni fiziksel şiddetle kendini beslemeye alışmış bir kişi, genellikle bunun için eşine veya çocuklarına odaklanır. Kendine gelip ayıldığında yaptıkları için pişmanlık duyar ve bir daha asla tekrarlamayacağına söz verirken gerçekten samimidir. Ne var ki konuşan ve sözleri veren kişi şiddet eğiliminde olanla aynı kişi değildir. Ve kişi yaptıklarının farkına varmadığı, kendi içindeki acı bedeni tanımadığı ve kendini ondan ayırmadığı sürece tekrar tekrar aynı şeyleri yapacağına güvenebilirsiniz. Bazı durumlarda bunun için profesyonel yardım almak yararlı olabilir. Çoğu acı beden hem acı yaratmak hem de o acıyı kullanmak ister. Ama bazıları büyük ölçüde ya acıyı yaratan ya da kurbandır. Her iki durumda da duygusal ya da fiziksel olduğu fark etmeksizin şiddetle beslenirler. Aşık olduklarını düşünen bazı çiftlerin aslında birbirlerine çekim duymalarının nedeni acı bedenlerinin birbirlerini tamamlaması olabilir. Bazen acıyı yaratanın ve kurbanın rolleri bile daha ilk karşılaşmalarında belli olur. Cenneti getirdiği sanılan bazı evlilikler aslında cehennemi getirirler. Eğer kedi beslediyseniz, kedilerin uyurken bile etraflarında neler döndüğünün farkında olduklarını bilirsiniz. Sıra dışı bir ses duyduklarında hemen kulakları dikilir ve bazen gözlerini hafifçe aralayabilirler. Uykuda olan acı bedenler de aynı şekilde hareket eder. Belli bir seviyede daima uyanıktırlar ve uygun bir tetik kendini ortaya koyduğunda hemen harekete geçmeye hazırdırlar. Yakın ilişkilerde acı bedenler genellikle eşler birlikte yaşamaya karar verene ve hatta hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmek için anlaşma yapana kadar bekleyecek kadar akıllıdır. Sadece eşinizle evlenmekle kalmaz, onun acı bedeniyle de evlenirsiniz. Birlikte yaşamaya başladıktan ya da balayı bittikten kısa süre sonra eşinizin tamamen farklı bir kişiliğe sahip olduğunu görmek sizi fazlasıyla şaşırtabilir. Son derece önemsiz görünen konular için sizi suçlarken, bağırıp çağırırken sesi ve bakışları değişebilir. Ya da tamamen içine kapanabilir. Sorun ne diye sorarsınız, sorun yok der. Ama aslında söylediği şeyin altında yatan enerjiyi hemen hissedersiniz. Sorundan başka bir şey yok. Gözlerine baktığınızda ışık göremezsiniz. Sanki kalın bir peçe inmiştir ve daha önce tanıyıp sevdiğiniz kişinin yerinde tamamen farklı biri vardır. Karşınızda tam anlamıyla bir yabancı görürsünüz ve gözlerinin nefretle, düşmanlıkla, acıyla veya öfkeyle dolu olduğunu fark edersiniz. Sizinle konuştuğunda konuşan kişi eşiniz değildir. Acı bedenleri onun aracılığıyla konuşuyordur. Söylediği şey acı bedenin gerçeklik versiyonudur ve bu gerçeklik korkuyla, düşmanlıkla, öfkeyle ve daha fazla acıya neden olma isteğiyle kirlenmiş, çarpıtılmış, bozulmuştur. Bu noktada eşinizin gerçek yüzünün bu olup olmadığını düşünür, bu insanla evlenmekle hayatınızın ne büyük hatasını yapıp yapmadığınızı merak edersiniz. Ama işin aslı şu ki, eşinizin gerçek yüzü acı beden kontrolü ele almadan önce kaybolan yüzüdür. Acı bedene sahip olmayan bir eş bulmak zordur. Ama acı bedeni çok fazla yoğun olmayan birini seçmeniz akıllıca olabilir. Yoğun acı bedenler. Bazı insanlar asla tamamen uykuda olmayan acı bedenler taşırlar. Gülümseyebilir ve kibarca konuşabilirler. Ama her an altında yatan mutsuzluk duygusunu hissedebilirsiniz. Sanki karşılarındaki kişiyi suçlamak, mutsuz olacak bir şeyler bulmak veya etraflarına mutsuzluk saçmak için hazır bekliyor gibidirler. Acı bedenleri asla yeterince beslenemez ve sürekli açtır. Egonun duyduğu düşman ihtiyacını abartırlar. Tepkisellikleri sayesinde önemsiz konuları büyüterek etraflarındaki insanları da dramın içine sürüklemeye çalışırlar. Bazıları organizasyonlara veya başka kişilere karşı uzun ve anlamsız savaşlara ya da mahkeme davalarına girişebilirler. Bazıları ise eski bir eşe ya da arkadaşa karşı dinmek bilmeyen bir nefret sürdürebilirler. İçlerinde taşıdıkları acının farkında olmayan bu insanlar acıyı olaylara ve durumlara yansıtırlar. Öz farkındalıkları yetersiz olduğundan bir olay ve o olaya verdikleri tepki arasındaki farkı bile bilemezler. Onlara göre mutsuzluk ve acının kendisi bile olayın ya da durumun içindedir. İçsel durumlarının farkında olmadıklarından acı çektiklerini ve fazlasıyla mutsuz olduklarını idrak edemezler. Bazen böylesine yoğun acı bedenlere sahip insanlar bir dava için savaşan aktivistler olabilirler. Dava gerçekten değerli olabilir ve bazen başlangıçta bazı başarılar kaydedebilirler. Ama söyledikleri ve yaptıkları şeylere akan olumsuz enerji ve kendi bilinçsiz düşman ihtiyaçları giderek davalarına karşı dönmeye başlar. Genellikle sonunda kendi organizasyonlarının içinde de düşman edinmeyi başarırlar. Çünkü gittikleri her yerde kendilerini kötü hissetmek için bir neden bulabilirler ve böylelikle acı bedenleri aradıkları şeyi sürekli bulmaya devam eder. Eğer çağdaş uygarlığa aşina olmasaydınız, buraya başka bir çağdan ya da başka bir gezegenden gelmiş olsaydınız, sizi şaşırtacak ilk şeylerden biri insanların birbirlerine acı vermek ve öldürmek için bunca para ödemesi ve bunun adına eğlence demesi olurdu. Şiddet filmleri neden bu kadar çok seyirci çeker? İnsanların mutsuzluk ihtiyacını besleyen bütün bir endüstriden söz ediyoruz. İnsanlar o filmleri seyretmeyi gerçekten istiyor. Çünkü kendilerini kötü hissetmek istiyorlar. Peki insanların içinde kendini kötü hissetmek isteyen ve bunu iyi bir şey olarak gören nedir? Elbette ki acı beden. Eğlence endüstrisinin büyük bir bölümü bunun için çalışıyor. Dolayısıyla tepkiselliğe, olumsuz düşünceleri ve kişisel dramlara ek olarak acı beden kendini sinema ve televizyonlar sayesinde de beslemektedir. Acı bedenler bu tür filmleri yazıp çekmekte, diğer acı bedenler de izlemek için para ödemektedir. Peki televizyonda ve sinemada şiddet izlemek ve göstermek her zaman yanlış mı? Bu şiddet gösterilerinin hepsi acı bedene mi hizmet ediyor? İnsanlığın şimdiki gelişim düzeyinde şiddet sadece tamamen sapkın değil, aynı zamanda da kolektif acı beden sayesinde güçlenmiş durumda. Eğer bu tür filmler şiddeti daha geniş açıdan ele alırlarsa, kaynağını ve sonuçlarını şiddeti uygulayanın yanında kurbana neler olduğunu, altında yatan kolektif bilinçsizliği ve bunun kuşaktan kuşağa geçtiğini, o zaman insanlığı uyandırmak adına çok önemli bir adım atmış olurlar. İnsanlığın kendi çılgınlığını görebileceği bir ayna haline gelebilirler. Kendi içinizde deliliği delilik olarak tanımladığınızda bu farkındalığın uyanışı ve deliliğin sonudur. Bu tür filmler günümüzde de vardır ve acı bedeni beslememektedirler. En iyi savaş karşıtı filmler, savaşı görkemli kılmak yerine en çıplak gerçekliğiyle gösterenlerdir. Acı bedenler ancak şiddetin normal veya arzulanır bir davranış olarak gösterildiği, şiddeti görkemli kılarak izleyende olumsuz duygu üreten filmler sayesinde beslenebilirler. Popüler haber basını, haber değil, olumsuz duygu satmaktadır. Yani acı beden için yiyecek. 10 santimlik harflerle gazete başlıklarında öfke ya da alçaklar diye haykırmaktadır. Özellikle İngiliz basınının bu konuda çok iyi olduğunu belirtmek gerekir. Olumsuz duyguların haberlerden daha çok gazete sattırdığını biliyorlar. Star Sailor'ın Love Is Here albümünün 3. parçası Alcoholic. Döneminde, bugününde en değişik tepkiler alan parçası aslında Star Sailor'ın Alcoholic. Çok beğenenler var ve hakkında çok kötü konuşanlar da var. Don't you know you've got your daddy's eyes? Daddy was an alcoholic. But your mother kept it all inside, threw it all away. I was looking for another you, and I found another one. I was looking for another you, when I looked round, you were gone. Step by my side, ever pipe, dream is yours now. Step by my side, and the singer won't get enough. mother kept it all inside, threw it all away. I was looking for another you, and I found another one. I was looking for another you, when I looked round, you were gone. But your mother kept it all inside, threw it all away. I was looking for another chance, see your blue-eyed problem. Kolektif Dişi Acı Beden. Acı bedenin kolektif boyutunda farklı özellikler vardır. Kabilelerin, ulusların, ırkların kendilerine ait kolektif birer acı bedeni vardır ve bazıları diğerlerine göre daha yoğun olurken o kabileye, ulusa ya da ırka mensup herkes bu kolektif acı bedeni az ya da çok paylaşır. Neredeyse her kadın kolektif dişi acı bedeni paylaşır ve bu acı beden özellikle aybaşı kanamalarından önce aktif hale gelir. Bu dönemlerde birçok kadın yoğun olumsuz duygularla boğuşmaya başlar. Özellikle son 2000 yıldır dişi prensibin bastırılması, egonun kolektif insan bilincinde mutlak hakimiyeti ele almasını sağladı. Elbette ki kadınların da egoları vardır. Ama ego kadınlara oranla erkeklerde daha kolay kök salar ve büyür. Bunun öncelikli nedeni kadınların erkeklere oranla daha az zihin odaklı olmasıdır. Sezgilerin kaynaklandığı içsel vücutla ve organizma zekasıyla bağlantıları daha güçlüdür. Kadınlar erkeğe oranla daha az katıdır, daha açıktır ve diğer canlılara karşı daha duyarlıdır. Dolayısıyla doğal dünyayla daha fazla uyum içindedir. Gezegenimizdeki eril ve dişil enerjiler arasındaki denge bozulmasaydı, ego böylesine güçlenemezdi. O zaman ne doğaya karşı savaş açar ne de kendi varlığımıza bu kadar yabancılaşırdık. Kayıt tutulmadığı için kimse tam rakamı bilmemektedir ama görünüşe bakılırsa 300 yıllık bir süreçte 3 ila 5 milyon kadının Roma Katolik Kilisesi'nin kafirliği bastırmak için kurduğu kurum Kutsal Engizisyon tarafından işkenceyle öldürüldüğü bilinmektedir. Bu olay insanlık tarihindeki en karanlık sayfalardan biri olan Yahudi soykırımı ile başa baş görünmektedir. Kadınların cadı olarak damgalanıp işkence görmesi ve bir kazığa bağlanıp yakılması için hayvanlara sevgisini göstermesi, ormanlarda ya da kırlarda tek başına dolaşması veya şifalı otlar toplaması yeterliydi. Kutsal dişilik şeytani olarak adlandırıldı ve insan yaşamının bütün bir boyutu büyük ölçüde ortadan kayboldu. Musevilik, İslam ve hatta Budizm gibi diğer kültürler ve dinler de dişil boyutu bastırdılar. Ama en azından daha az şiddet içeren bir şekilde bunu yaptılar. Kadının statüsü çocuk doğurmaya ve erkeklerin malı olmaya indirgendi. Kendi içlerindeki dişil özellikleri inkar eden erkekler şimdi dünyayı yönetmektedir. Ve bu yüzden de dünya ruhsal dengesini kaybetmiştir. Geri kalanın bir delilik tarihi olduğu söylenebilir. Peki bu akut kolektif paranoya olarak dişi korkusunun sorumlusu kimdi? Elbette ki erkekler. Peki o zaman neden Hristiyanlık öncesi birçok antik uygarlıkta Sümerler, Mısırlılar ve Keltler gibi kadınlara saygı gösteriyor ve dişil prensipten korkmak yerine hayranlık duyuyorlardı? Erkeklerin kadınlar tarafından tehdit edildiklerini düşünmelerine neden olan şey neydi? İçlerinde giderek büyüyen ego. Ancak erkek biçiminde gezegenimizin tüm kontrolünü ele geçirebileceğini biliyordu ve bunu yapmak için dişil güçsüzlüğüyle ilgili bir inanış yaymak zorundaydı. Zaman içinde ego kadınları da büyük ölçüde etkisi altına aldı. Ama asla erkeklerde olduğu kadar derin bir hakimiyet kuramadı. Şimdi dişil özelliğin kadınların bile çoğunda bastırıldığı bir döneme geldik. Kutsal dişilik bastırılmış olduğu için birçok kadında duygusal acıya yol açmaktadır. Aslında 2000 yıldır çocuk doğurmak, tecavüz, kölecilik, işkence ve şiddetli ölümler yüzünden kadınların acı bedenlerinin bir parçası haline geldi. Ama günümüzde işler hızla değişiyor. İnsanlar giderek daha bilinçli bir hale gelirken, egonun da insan zihni üzerindeki hakimiyeti zayıflıyor. Ego kadınlarda asla derinden kök salamadığı için, erkeklere oranla kadınlar üzerindeki hakimiyetini daha hızlı kaybediyor. Bu haftalık da bu kadar. Sözü Ferhunde'ye bırakıyorum. Sevgiyle kalın. Star Sailor'dan dinleyeceğimiz son parça Lullaby. Müzik tarihinde hemen hemen her grubun ninni isimli bir parçası var. Sadece her grubun değil, her şarkıcının daha doğrusu. Ninni genelde küçük çocuklara çalınan ve yatıştırıcı bir müzik türü olarak biliniyor. Ve toplumlarda kültürel bilginin ya da geleneğin bir sonraki kuşağa aktarılması için kullanılıyor. Bilinen en eski müzik formlarından bir tanesi. Birçok müzik grubu ve vokalde albümlerinde ninnilere yer veriyor. Lullaby'ı dinliyoruz. Bu haftalık bu kadar. Bir sonraki hafta Eckhart Tolle'nin Var Olmanın Gücünün hangi bölümünde olacağız Saliha? Ulusal ve ırksal acı bedenler diye devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Peki. Bir sonraki haftaya kadar hoşça kalın. Sevdanın Sarkacı. Hazırlayan ve sunanlar Ferhunde Özgüler, Saliha Güner.